Cesur Şövalye Sör Yeşil Benek. Çok eskiden ormanın derinliklerindeki bir bataklıkta minik, benekli bir kurbağa yaşardı. Bataklıktaki büyük kurbağalar, ufaklık derlerdi ona. Minik kurbağanın hayalindeki isim başkaydı oysa. Cesur Şövalye Sör Yeşil Benek. Sör Yeşil Benek özgür ve mağrurdu. Minik yeşil bedeninde bir şövalye ruhu taşıyordu. Sör Yeşil Benek cesur ve akıllı. Sör Yeşil Benek Yusufçukların korkulu rüyası. Sör Yeşil Benek bezelye tanesi kadardı. Bu kadar küçük bir kahramanı kim ciddiye alırdı ki? İşte bu yüzden bir an önce büyümeliydi. Upuzun boylu, güçlü bir şövalye olursa artık ona kimse ufaklık diyemezdi. Peki ama nasıl büyüyecekti bu minik kurbağa? Bir gece başucu lambasının ışığında dünyanın en muhteşem kitabını okudu. Hikayedeki minik kurbağa prensesin öpücüğüyle güçlü bir şövalyeye dönüşüyordu. Bir anda kafasında şimşekler çaktı. "Tabii ya," dedi hayretle. "Ben bunu daha önce neden düşünmedim? Gerçek bir prensesi kurtarınca boyum bir iki karış daha uzar mutlaka." Ertesi sabah Sör Yeşil Benek minik evinden bir hışımla çıktı. Prenses kesinlikle devin mağarasında olmalıydı. Kılıcını sağa sola sallaya sallaya ilerledi. Nihayet devin mağarasına ulaştığında yaşlı dev çiçeklerini suluyordu. "Bana bak koca dev," diye gürledi kurbağa. "Prenses nerede? Hemen söyle bana. Olacaklara karışmam yoksa." Dev gülümseyerek baktı kurbağaya. "Evlat, bu işler için artık çok yaşlıyım, görüyorsun ya. Ve sen de pek cesursun ama ufacıksın, baksana. Benim gibi koca bir devle nasıl başa çıkabilirsin? Hem annem burada olduğunu biliyor mu bakalım senin?" Sör Yeşil Benek kıpkırmızı olmuştu. Ama vazgeçmeye niyeti yoktu. Prenses bulmak için aramadığı yer kalmadı. Kilitli kuleler, gizemli orman, çiçek bahçeleri, cadının evi, büyücünün yaşadığı ağaç. Ama prenses hiçbir yerde yoktu. Sör Yeşil Benek umudunu kaybediyordu. Üstelik çok da yorulmuştu. Her tarafı kaşınmaya başlamıştı. Sandviçi de sırılsıklam olmuştu. Umutsuzca etrafa bakınırken pörtlek gözlerine bir şey takıldı. Uçuşan saçlar, parıl parıl bir taç, kabarık kollu bir elbise. Bir de kılıç vardı belinde. Kılıç mı? Prenseslerin kılıçları olur muydu? Sör Yeşil Benek önem vermedi bu detaya. Prensesi bulmuştu. Bu yeterdi ona. Çaresiz prensesi ejderhadan kurtarmalı. Ödül öpücüğüyle en az bir 10 santim uzamalıydı. Vırrak vırrak nidalarıyla Sör Yeşil Benek zikzaklar çizerek havaya fırladı. Ve ejderhanın kuyruğunu kılıcıyla şöyle bir dürtükledi. "Prensesi hemen şimdi bırak," diye gürledi. Ejderha kaşlarını çattı. Çay saatinin bölünmesinden hiç ama hiç hoşlanmazdı. Minik kurbağaya şöyle bir baktı. "Bu yaptığın çok ayıp küçük yeşil şey." Sör Yeşil Benek kararlıydı. Prensesi kurtaracaktı. Ejderhayı duymamış gibi yaptı. "Hemen prensesi bırak ve o karanlık mağarana geri dön. Yoksa seni kılıcımla bir daha dürterim." Ejderha bıkkınlıkla "Of!" dedi. Sör Yeşil Benek dengesini kaybetti ve prensesin avucuna düşüverdi. Prenses gülümsedi. "Sakin ol minik şey. Ne bağırıyorsun öyle? Tanıştırayım. Ejderha benim en iyi arkadaşım. Hem zor durumda olsam bile pekala kendi başımın çaresine bakabilirim. Anlayacağın bir şövalyeye ihtiyacım yok cicim." Sör Yeşil Benek kulaklarına inanamıyordu. Bu işe çok bozulmuştu. "Ne demek şövalyeye ihtiyacım yok?" Durdu, durdu ve sonunda başladı yürek parçalayan tiradına. "Ah zavallı ben, nasıl mutlu olabilirim artık, sonsuza kadar minicik kalacağımı bilirken. Öteki kurbağalar kim bilir neler diyecekler bana. Benekli düğme, sür çıtırık, yeşil pompon. Adım ufaklık kalacak daima. Kahraman olamayacağım asla." Prensesle ejderha kurbağaya güldüler. "Aklını mı kaçırdın acaba? Minik kurbağalar da pekala kahraman olabilirler. İstersen sen de bize katıl. Gerçekten mi? Diye sordu Sör Yeşilbenek. Burnunu çeke çeke. Elbette, dedi prenses ve ejderha. İşte karşınızda Sör Yeşilbenek. Şimdiye kadar gördüğünüz en yeşilli, en cesur kurbağa. O günden sonra Sör Yeşilbenek ortalamanın altındaki boyuyla koştu maceradan maceraya. Kılıcıyla kötüleri dürtükledi. Hepsini birer birer dize getirdi. Sör Yeşilbenek'in kahramanlıkları kulaktan kulağa yayıldı. Herkes bu cesur kurbağayı ve arkadaşlarını coşkuyla alkışlıyordu. Ve yıllar yıllar sonra bile bu ufak ama cesur kurbağanın kahramanlıkları minik kurbağaların hayallerini süslemeye devam etti.